Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 1 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Jak miło, piątek przed nami, 1 grudnia. Słońce wzejdzie po 7, zajdzie po 15. No a dzień potrwa etatowe 8 godzin i jeszcze 4 minuty. Dziś Natalii, Edmunda i Eligiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A my życzymy słońca. Europa Wschodnia, wschodnia Rosja, Wyspy Brytyjskie, zachodnia Skandynawia pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu będą pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad Estonią, Zatoką Genueńską i Bałkanami. A Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Estonią. Nad Polskę napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno. Większe przejaśnienia możliwe na południu. Tam też rozpogodzenia i bez opadów, a w pozostałych regionach deszcz. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany. zachowywany na północy porywisty na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Na termometrach dziś, tak jak wczoraj, od 0 plus 1 na południu, w centralnej części kraju 2 do 3 stopni, nad morzem do 4, lokalnie na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu do 5 stopni. Tyle od pana synoptyka. Teraz 5 po 5. Czas na herbatkę. Tea time. Gadu, śpiewu, herbatka stygnie. 9 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, także z kalendarza. 1 grudnia, dziś Światowy Dzień Walki z AIDS. Celem jest edukacja i propagowanie wysiłków na rzecz zwalczania tej choroby znanej od lat 80. ubiegłego wieku. AIDS, zespół nabytego braku odporności wywołany wirusem HIV. Od początku epidemii zaraziło się ponad 76 milionów ludzi, a 35 milionów zmarło w wyniku choroby. Symbolem święta jest czerwona wstążka. O przypadającym dziś Światowym Dniu Walki z AIDS jeszcze będziemy mówić kilkukrotnie. O 10:00 wznowi posiedzenie Komisja Nadzwyczajna zajmująca się zmianami w kodeksie wyborczym. Prace nad tymi zmianami rozpoczęły się wczoraj wieczorem. Przerwano je po północy. W ciągu kilku godzin komisja przegłosowała 3 spośród 140 planowanych zmian w kodeksie wyborczym. Z kolei komisja weryfikacyjna wyda dziś decyzję w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie. To nieruchomość, w której wraz z rodziną mieszkała znana obrończyni praw lokatorów Jolanta Brzeska. Dziś weszła w życie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. A według niej leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z innymi specjalistami oraz z pielęgniarką i położną. Ustawa wprowadza motywacyjny system finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny otrzyma powierzony budżet, który powinien wykorzystać na badania diagnostyczne i profilaktyczne pacjentów. Tysiące osób zajmą miejsca na widowni. Blisko setka filmów, prezentacji i warsztatów. W Krakowie rozpoczyna się dziś po południu 15. Festiwal Górski. To jedno z największych i najbardziej znanych w Europie spotkań środowiska górskiego. A o swoich dokonaniach opowiedzą wybitni polscy i zagraniczni himalaiści, wspinacze, narciarze i biegacze, w tym dwie gwiazdy kobiecego sportu. 15. Festiwal Górski w Krakowie potrwa do niedzieli. Ważne dziś także wydarzenie około sportowe, bo dziś wieczorem polscy piłkarze poznają swoich rywali, my także poznamy ich rywali w fazie grupowej przyszłorocznego mundialu. Losowanie grup odbędzie się w Moskwie, początek po 16:00 czasu obowiązującego w Polsce. Oczywiście jest tam nasz człowiek, będziemy na bieżąco w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, relacjonować co dzieje się na Kremlu, bo tam właśnie odbędzie się to losowanie. No a naszych rywali, wszystkich finalistów, jak to się poukłada już na mundialu, poznamy przed godziną 19:00. No i co ważne z naszego trójkowego ogródka, jak w każdy piątek grudnia, dziś także rozpoczynamy licytację w tym roku. Ruszają święta bez granic, no a dziś koszulka piłkarskiej reprezentacji, buty i krawat od Zbigniewa Bońka, torebka i płyta od Ireny Santor i ulubiona filiżanka pana Wiesława Michnikowskiego. To między innymi przedmioty, które będzie można dziś wylicytować podczas aukcji właśnie w ramach akcji Święta bez Granic. Aukcja odbędzie się w popołudniowej audycji dziś po godzinie 16:00, a zebrane pieniądze zostaną przekazane Fundacji Świętego Mikołaja, która w tym roku organizuje akcję Pomóż dzieciom zaledwo wrócić do szkoły. Kolejne akcje odbędą się w kolejne piątki grudnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki 8, 15 i 22 grudnia. Polecamy i zapraszamy. Emocji na pewno nie zabraknie. Dostarczą państwo, dostarczy także pan Kuba. Jak mówi, obecność obowiązkowa. 12,5 minuty po godzinie 5. Troszkę przyśnieżyło, przypruszyło, ale się nie rozmazało, więc my też się nie marzymy i zajrzymy za chwilkę do dzisiejszej lekko ośnieżonej prasy. Za oknem biel. W domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Strach przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, duch przeszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Wszystko morską falą dawne strachy przy... od teraz, z tobą od teraz, z tobą. Odśnieżamy, ja też odśnieżyłem prasę i znalazłem z trzech tytułów trzy tematy dla Państwa. Przed chwileczką to tak pięknie Early Bells przedświątecznie w nagraniu zatytułowanym Nowy Rok. I coś mi się wydaje, że w grudniu, aż także w styczniu będziemy częściej sięgać właśnie po to nagrania. Z takim słowackim też akcentem. A do naszych południowych sąsiadów zajrzymy za chwilę. Właściwie on to, rodak do nas ze śpiewem, gitarą, pięknym słowem. 17 po piątej. Już szeleścimy prasą. Najpierw tak szeleści Rzeczpospolita, w której czytam, że nie ma sporu Polska-Ukraina, jest jednostronnie niedotrzymanie uzgodnień historycznych przez Ukrainę. Tak mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej szef MSZ Witold Waszczykowski. Umówiliśmy się na powstanie Forum Współpracy Polsko-Ukraińskiej, mówi, forum nie spotyka się, bo nie ma chęci po stronie ukraińskiej, podkreśla szef MSZ. I dodaje, prezydent Poroszenko zaproponował, żeby ministrowie po stronie polskiej zaczęli dialog o możliwości stworzenia pojednania na wzór procesu Yad Vashem. Podjęłam się stworzenia mechanizmów dla pojednania, ale ze strony Ukrainy jest brak odpowiedzi, a nawet regres, stwierdził minister Waszczykowski. I dodaje, ukraiński IPN podjął tymczasem decyzję o przerwaniu ekshumacji szczątków Polaków ofiar. To Ukraina tworzy problemy w relacjach z Polską, nie odwrotnie, ocenia szef MSZ Witold Waszczykowski na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński skrytykował na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej pracującej nad projektem PiS zmian w kodeksie wyborczym zapisy dotyczące komisarzy wyborczych. To wyraźny wyłom w systemie sędziowskim, oświadczył. Wczoraj komisja przyjęła większość zmian w sprawie funkcjonowania samorządów. Szef PKW mówi ostro, uczciwie powiedzcie wyborcom, teraz system partyjno-rządowy, rządowo-partyjny. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze puls biznesu o tym, że niegdyś jeden z największych entuzjastów poszukiwania w Polsce gazu zwrócił państwu dwie ostatnie koncesje. Gazeta podaje, że w środę 29 listopada Salneon zwrócił Ministerstwu Środowiska dwie ostatnie koncesje łupkowe z polskiego portfolio, Szczawno oraz Gdańsk, gdzie jest odwiertlewino. Według Rzeczpospolitej spółka mogła na nich pracować aż do 2020 roku, ale nie znalazła partnera zainteresowanego takim projektem. Czas łupków w Polsce się skończył, ocenia w rozmowie z Pulsem Biznesu szef polskiej spółki Salneon. Tyle z prasy na teraz. Coś mi się wydaje, że więcej, a może i troszkę tej ośnieżonej prasy pojawi się w bardziej kolorowym wydaniu w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie szóstej, a więc polecamy i zapraszamy. Sięgamy po ostatnie jak dotychczas 1869 notowanie listy przebojów trójki, a na tym notowaniu najwyżej notowana nowość na miejscu siódmym. Jaromir Nochawica i utwór zatytułowany Czarna dziura. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się, gapię na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacze nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie, leży w glinie, w gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Idę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi.

Gilbert O'Sullivan urodzinowo na 71. urodziny artysty składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tym, że 82 lata temu urodził się Woody Allen, a 41 lat kończy bokser mistrz świata Tomasz Adamek. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No a wracając do listy, państwo komentują. No to dopiero zagwozdka, bo przecież Jaromir Nochawica na pierwszym z Empire State. I teraz co wybrać? Czarną dziurę czy Empire State? Czarną dziurę... Wybór należy do państwa, nienachalnie zachęcamy do głosowania. Do południa oddajemy głosy, a później wieczorem cieszymy się kolejnym 1870 wydaniem listy przebojów. 27 minut po godzinie 5, teraz cieszymy się wybranymi wydarzeniami z historii, także z historii muzyki. I tak 1 grudnia 99 lat temu wprowadzono biało-czerwoną szachownicę jako oznakę polskiego lotnictwa wojskowego, rok 1918. 58 lat temu, w 1959 roku, 12 państw podpisało w Waszyngtonie układ, na mocy którego Antarktyka stała się obszarem międzynarodowych badań naukowych, pierwszą w świecie strefą zdenuklearyzowaną. To było w 1959 roku. Oczywiście będziemy sięgać także w dalszej części do filmowego, telewizyjnego kalendarza, ale skupiając się także na urodzonych 1 grudnia, składamy najlepsze życzenia perkusiście Dorsów. 73 lata kończy dziś John Densmore. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Dorsi z rana jak, no właśnie, urodzinowa. John Densmore, perkusista formacji, kończy 73 lata. Najlepsze życzenia. Zdrowia, zdrowia. Na budziku 5.30. No to sprawdźmy, jak tam zdrowie pana synoptyka. A, no wyśmienicie. Poczucie humoru to ma. Przejaśnienia dziś możliwe. Chwile ze słońcem, te dłuższe, głównie na południu kraju, tam rozpogodzenia. W pozostałych regionach, no to już na poważnie, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Tak jak wczoraj w wielu miejscach. Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Estonią, północ kraju początkowo w strefie frontu atmosferycznego, a nad Polskę napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Wiatr zachodni umiarkowany, na północy porywisty, nad samym morzem na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Temperatura wyrównana, tak jak wczoraj, od 1 stopnia w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Górnym Śląsku, w Łódzkiem oraz na Mazowszu. 2 stopnie w większości regionów, im bardziej na północ, na północny zachód, tym wyższa temperatura, no ale zatrzymamy się na Pomorzu Zachodnim ledwie na plus 5 stopni. Taka zima i już grudzień. Trójka. Program trzeci. When you look so good, the pain in your face doesn't show. show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing air. Oh, you've seen enough to know it's children who teach. You're still free. Tu z nowej płyty po wczorajszym odsłuchu tu przy Myśliwieckiej. Niezwykłe wydarzenie w Trójce. No i zapamiętujemy pierwszy dzień grudnia 2017 roku. Kolejny 14 studyjny album grupy U2 i nagranie trzecie z tego właśnie wydawnictwa. Także i to zawieramy w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. Najświeższe, no co to raptem 5,5 godziny od premiery. Bardzo dziękujemy Państwu za udział i za życzliwe słowo o poranku. A kilka sygnałów od Państwa, między innymi w sprawach kulinarnych. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Oj, dziś ta kawa zdecydowanie wcześniej. Zabiegi kosmetyczne na parkingu, gdy auto pod chmurką, zdecydowanie należą do obowiązkowych. To kawa jest i jeszcze coś na ząb, to od pani Justyny. Na dobry początek białego śnieżnego piątku porządna kromka specjalnego chleba ze śliwką. A wyśmienicie smakuje z samym masłem, a choćby nawet i z żółtym serem. Przyjemnego dnia i dobrego weekendu, to od pani Justyny. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy. Wracamy do muzycznego, filmowego, dokumentalnego świata z kalendarza. Pamiętamy, że 73 lata temu ukazała się pierwsza wówczas, która rejestrowała przez najbliższych kilkadziesiąt lat bieżące wydarzenia. Była oficjalnym instrumentem propagandowym w czasie PRL. Na ekranach kin po raz pierwszy ukazała się 1 grudnia 1944 roku. Przez pół wieku ten cotygodniowy magazyn informacyjny poprzedzał projekcje filmów w kinach, także pojawiał się w telewizji. No, wielu widzów do dziś pamięta jego charakterystyczną muzyczną czołówkę, którą zresztą skomponował sam Władysław Szpilman. Równo 73 lata temu ukazało się pierwsze wydanie Polskiej Kroniki Filmowej. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Za 23 minuty 6, a dziś zmiana kodu na piątkę z przodu. Bogdan Wita w zespole Caranto Hill na gitarze akustycznej od wielu, wielu lat. Z 30-letnią historią zespołu. Dziś kończy 50 lat i zdaje się, że na występach w Nowej Zelandii. Najlepsze życzenia, Bogusiu. Wita, Bogdan, wita. Czarna gitara w Karantu Hill. Pozdrawiam. Just something that you can only see in the night. Oh, a pretty little vixen dancing out on the scene, but the lights are shining, so she's keeping it clean. Don't get too close, boy, don't touch your skin. Ostatnią urodzinę w muzycznym kalendarzu i najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. 46 lat kończy Greg Upchurch, perkusista Three Doors Down. Wszystkiego dobrego. No, taka muzyka, jak pisze pan Jacek z Krakowa, że jechać trzeba wyjątkowo ostrożnie. Tak, tak, nóżka z gazu, o to niezmiennie apelujemy. Prosimy o szczególną ostrożność. Na budziku za 13:06 pora na kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwie polskie piosenki dla kierowców i to w ciekawych wykonaniach. Atrakcyjna niezwykle Alicja Boncol będzie ostrzegała kierowców, którzy chcą ją koniecznie na szosie poderwać. Baby doll, ja nie jestem taka baby doll. Wyjechałam ciężarówką, najpierw spytał mnie o zdrówko, a słyszałam taki tekst. Poza mną nie widzi świata, przy mnie z głową w chmurach lata. Resztę życia pragnie spędzić u mych stóp. Dla mnie rzuci dzieci żonę, to właściwie już skończone. Teraz ze mną jak najszybciej chcę wziąć ślub. Proszę pana, powiem szczerze, pan mnie na to nie nabierze. Dziś na pewno pan nie weźmie mnie na kol. Proszę pana, powiem szczerze, takie bajki ja nie wierzę. Ja nie jestem wcale taka, baby don't. Alicja Boncol, która tę piosenkę śpiewała, na pewno nie jest Baby Doll, ale mówiła: panu już dziękujemy. A Kasia Bochenek z grupy Black Horse, także ze Śląska, mówi: wyhamuj i wrzuć na luz. Pędzisz setką przez życie i nie masz czasu na sen. Zanim się obejrzysz, już minął kolejny dzień. W pogoni za codziennością, czasem na oślep i pod wiatr. Gonisz pelet dalej prędzej, wyhamuj, posłuchaj mych rad. Rzuć na luz i śpiesz się powoli. Rzuć na luz, myślenie nie boli. Rzuć na luz, niech czas się zatrzyma. Rzuć na luz, zapomnij się. Rzuć na luz i śpiesz się powoli. Zupełnie tak jak naszą się, jak auta mijamy się. Więc słuchaj, o co cię proszę, dla mnie zwolnij swój bieg. Podaruj mi bukiet kwiatów, bądź czuły i miły jak nikt. Nie mów, że nie masz czasu i kochaj, ile starczy sił. Rzuć na luz i śpiesz się powoli. Rzuć na luz, myślenie nie boli. Rzuć na luz, niech czas się zatrzyma. Rzuć na luz, zapomnij się. Rzuć na luz, śpiesz się powoli. Rzuć na luz, myślenie nie boli. Rzuć na luz, zapomnij się.

blues away.